มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเมื่อครั้งที่หลวงพ่อเนียมวัดน้อยตำบลโคกครามอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีท่านยังมีชีวิตอยู่ข้อมูลอันนี้ได้มาจากหนังสืออัตประวัติของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยพิมพ์เผยแพร่โดยท่านพระสมุทองอาบจิตตปัญโยเจ้าอาวาสวัดโพเจริญตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีผู้เล่าเรื่องนี้คือคุณลุงคำมณีอินซึ่งล่วงลับไปแล้วคุณลุงคำนี่เป็นศิษย์ใกล้ชิดคนหนึ่งของหลวงพ่อเนียมลุงอินเล่าว่าที่บ้านโคกครามพื้นที่เดียวกับที่วัดน้อยตั้งอยู่นะมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งรักใคร่ชอบพอกันผู้ชายในชื่อรอดผู้หญิงชื่อสีต่อมาฝ่ายหญิงก็หนีตามมาอยู่กินกับฝ่ายชายเพื่อครองชีวิตคู่เป็นสามีภรรยากันแต่ความรักความใคร่อันดื่มดำซาบซึ้งของผัวหนุ่มเมียสาวคู่นี้ไม่เป็นที่พอใจของพ่อแม่ฝ่ายชายเอาซะเลยเพราะฉะนั้นแทนที่จะยินดีให้ลูกชายพาลูกสะใภ้มาอยู่ร่วมบ้านพ่อแม่ของหนุ่มรอดก็กลับให้สองผัวเมียไปปลูกกระต๊อบอยู่ด้วยกันที่กลางนาทั้งยังห้ามไม่ให้ลูกสะใภ้เข้าไปเหยียบที่เรือนหลังใหญ่เป็นการแสดงความรังเกียจอย่างเปิดเผยตอนแรกๆหนุ่มรอดก็ยังถือว่าความรักที่มีต่อเมียนะยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะมาขัดขวางได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกนึกคิดก็เริ่มคลอนแคลนเพราะเวลากลับไปบ้านพ่อแม่ทุกครั้งก็จะถูกคำพูดกรอกหูว่าเมียของตัวไม่เหมาะไม่สมที่จะอยู่กินด้วยกันด้วยประการต่างๆนานาเมื่อได้ยินพ่อแม่ค่อนแคะวิพากษ์วิจารณ์ความบกพร่องของเมียหนุ่มรอดก็ชักเป๋ไปเหมือนกันยิ่งถูกตอกย้ำซ้ำซากนานเข้าหลายหนหลายคราวเข้าหนุ่มรอดก็พลอยเชื่อไปตามคำพูดของพ่อแม่อยากจะเลิกร้างห่างหายไปจากเมียก็ไปค้างบ้านพ่อแม่ครั้งหนึ่งนานๆปล่อยให้เมียสาวเฝ้ากระท่อมอยู่เพียงคนเดียวตอนนั้นสีเนี่ยตั้งท้องอ่อนๆแต่ว่าไม่ได้บอกผัวเนื่องจากน้อยอกน้อยใจที่ผัวแสดงท่าทีเหมือนกับจะทอดทิ้งไม่สนใจใยดีทั้งที่ตัวเองก็ยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อจะติดตามมาอยู่ด้วยกันวันหนึ่งหนุ่มรอดก็แวะมาที่กระท่อมสีก็ออกปากขอผ้าขาวม้าที่เขียนเอวผัวไว้บอกว่าจะเอาไว้ห่มเวลานอนตอนกลางคืนรอดก็ให้ไปเพื่อตัดความรำคาญแล้วก็คิดไม่ถึงว่านั่นคือสิ่งสุดท้ายที่สีขอเพราะว่าในคืนนั้นสีได้ใช้ผ้าขาวม้าของรอดนี่ผูกคอตายกับกิ่งไม้ใหญ่ใกล้ๆกระต๊อบที่เธออยู่เพียงคนเดียวศพของสีหญิงสาวผู้น่าสงสารถูกนำไปฝังไว้ในป่าช้าด้านที่ใกล้ทางเดินคนผ่านไปผ่านมาส่วนหนุ่มรอดก็กลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ในหมู่บ้านตามเดิมเรื่องราวของสีก็ค่อยๆถูกลืมไปในที่สุดชีวิตหนึ่งของผู้หญิงที่ตัดสินใจผิดพลาดหนีตามผู้ชายจิตใจโลเลอาจจะเหลือเพียงตำนานไม่มีคุณค่าให้ระลึกนึกถึงแต่อย่างใดถ้าไม่มีใครไปกระตุ้นให้วิญญาณที่อยู่อย่างสงบในป่าช้าเปล่าเปลี่ยวตื่นขึ้นมาอาละวาดเรื่องเกิดเพราะในสมเป็นหนุ่มในหมู่บ้านโคกครามมีนิสัยไม่เป็นมงคลแก่ตัวเอาเลยนั่นก็คือชอบกินเหล้าเมาสุราเป็นอาจินเวลาเมาไม้มักจะทำอะไรเอะอะโวยวายเป็นที่น่ารังเกียจรำคาญของคนที่เขาอยู่ใกล้วันหนึ่งในสมก็เดินแอนหน้าแอนหลังเพราะดื่มสุราเข้าไปได้ที่แล้วเดินผ่านข้างป่าช้ากับเพื่อนคอเดียวกันสองสามคนมองเข้าไปก็เห็นหลุมศพนางสีก็เกิดคึกขนองอวดเก่งขึ้นมาจัดแจงคว้าก้อนหินคว้างไว้ที่หลุมศพแล้วก็ตะโกนท้าทายทำนองไม่กลัวเกรงเป็นที่สนุกปากแม้ว่าพวกเพื่อนจะห้ามปรามยังไงก็ไม่ฟังยังแสดงกิริยาหยาบหยาบคลายๆลบหลู่ดูหมิ่นวิญญาณหญิงสาวผู้อาภัพเพราะความเมาของตัวแหละจนเพื่อนๆต้องลากให้เดินไปจากตรงนั้นเพราะการกระทำเขาในสมเสมือนไปปลุกวิญญาณของนางสีให้เกิดโทสะความโกรธขึ้นมานับตั้งแต่วันนั้นผีตายทั้งกลมก็เปิดฉากอาละวาดทันทีหากเป็นเวลาเย็นตอนโพลเพลแล้วมีใครเดินผ่านข้างป่าช้านี่จะถูกผีนางสีหลอกหลอนแทบสติแตกแทบจะทุกรายไปบางครั้งจะปรากฏตัวเป็นหญิงสาวสวยเดินออกมาจากป่าช้าพอเข้ามาใกล้ๆร่างกายที่เป็นหญิงธรรมดาจะค่อยๆบวมพองเน่าอืดมีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลโซมตัวคนที่เผชิญกับภาพน่าสยองขวัญอย่างนี้ก็แทบจะขาดใจด้วยความกลัววิ่งเตลิดเปิดเปิงหนีไม่คิดชีวิต สำหรับนายสมนั้นโดนผีนางสีตามหลอกหลอนแทบจะเป็นบ้าขนาดอยู่ในบ้านตัวเองผีนางสียังตามไปหลอกถึงในบ้านกล่าวคือพอเปิดประตูห้องนอนจะเข้าไปนอนก็เห็นร่างนางสีมีพระขม้าผูกคอห้อยตองแต่งกับคือกลางห้องลิ้นจุกปากในตาถลนจ้องเขม็งอาฆาตมาร้ายนายสมนี่หงายหลังตึงหมดสติไปเลยบางคราวนายสมไปกินเหล้าเดินผ่านบริเวณที่เปลี่ยวตอนกลางคืนปรากฏว่าผีนางสีเนี่ยมายืนขวางทางเอาดื้อๆถ้าการแสดงตัวของผีนางสีเป็นรูปร่างของคนธรรมดาก็ยังไม่เท่าไหร่แต่นางสีมาปรากฏให้เห็นด้วยสภาพเน่าเฟะไปทั้งตัวเล่นเอานายสมนี่แหกปากร้องโวยวายด้วยความกลัวเหมือนกับคนบ้าจนชาวบ้านต้องหิ้วตะเกียงออกมาดูเป็นแถวผีนางสีถึงได้หายไปนายสมตัวก่อเหตุในกลัวผีนางสีแทบจะเสียสติทนอยู่ที่บ้านโคกครามไม่ไหวต้องย้ายหนีไปอยู่บ้านญาติที่ตำบลป่าเลิกกระนั้นวิญญาณอาฆาตของนางสีก็ไม่ยอมเลิกรายังตามไปโผล่หน้าให้เห็นเรื่องป่าเลิกทำเอานายสมนี่จับไข้หัวโกรนโกรนเลี่ยนเตียนโล้นเลยทั้งที่ยังเป็นหนุ่มไม่เพียงแต่ผีนางสีจะจ้องหลอกหลอนเล่นงานนายสมด้วยความโกรธแค้นยังอาละวาดไปทั่วจนชาวบ้านแทบจะไม่กล้าออกจากบ้านในตอนกลางคืนพอตกค่ำพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วทั้งหมู่บ้านก็ยังเงียบเชียบผิดว่าแต่ก่อนเนื่องจากมีแต่คนอยู่ในบ้านบ้านใครบ้านมันเท่านั้นเองที่ท่าน้ำหน้าวัดน้อยเวลาน้ำลงจนน้ำจะแห้งแทบจะติดก้นคลองคนเดินข้ามได้สบายสบายเพราะว่าน้ำสูงไม่เกินหัวเข่าบางแห่งก็เห็นพื้นก้นคลองเป็นสันดอนยาวเหยียดเรือขนาดใหญ่ที่แล่นผ่านบริเวณนี้ต้องจอดให้น้ำขึ้นคอยก่อนให้น้ำขึ้นจึงจะไปต่อได้เวลาใกล้ค่ำพวกชาวเรือที่จอดเรือคอยเวลาน้ำขึ้นก็มักจะเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินลุยน้ำข้ามไปฝั่งโน้นข้ามไปฝั่งนี้แม้แต่ตอนค่ำมืดแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ยังเดินให้เห็นพวกชาวเรือก็วิพากษ์วิจารณ์กันสนุกปากว่าพระวัดน้อยนี่วุ่นวายกับผู้หญิงมีผู้หญิงมาเดินเข้าเดินออกที่วัดเป็นประจำกระทั่งคนละแวกวัดได้ยินคำพูดจากพวกปากเสียก็เลยบอกให้รู้ว่าผู้หญิงคนที่พวกชาวเรือเห็นน่ะผีนางสีเพราะรู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรตั้งแต่นั้นไม่มีใครเอาเรือมาจอดเกยแห้งบริเวณหน้าวัดน้อยอีกต่อไปหากบังเอิญน้ำลงแล้วเรือติดก้นคลองเจ้าของเรือก็จะพยายามเข็นเรือให้พ้นหน้าวัดน้อยไปไกลๆหรือว่าเมื่อเห็นน้ำลงมากกะว่าคงไม่พ้นหน้าวัดน้อยเจ้าของเรือก็จะจอดคอยน้ำขึ้นไม่ยอมไปอยู่ใกล้ๆวัดน้อยอีกที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะกลัวผีนางสีนั่นเองในตอนหลังเนี่ยผีนางสีหาคนหลอกยากเนื่องจากชาวบ้านไม่ยอมออกจากบ้านตอนค่ำคืนไม่ยอมไปไหนก็เลยอาถรรพ์กำเริบบุกเข้ามาหลอกพระเนนถึงในวัดน้อยพอตอนกลางคืนพระเนนอยู่ไม่เป็นสุขกันละเพราะผีนางสีมาอาละวาดบางครั้งก็มาเคาะฝากุฏิบ้างโผล่หน้ามาให้เห็นตรงนอกหน้าต่างบ้างบางทีก็ปรากฏตัวให้เห็นข้างโบสถ์ข้างศาลาพระเนนก็ต้องนั่งจับเจ้าอยู่แต่ในกุฏิไม่กล้าออกไปเดินเพ่นพ่านอีกต่อไปเดือดร้อนถึงหลวงพ่อเนียมเมื่อมีพระเนนไปฟ้องท่านว่าผีนางสีเข้ามาหลอกถึงในวัดหลวงพ่อเนียมก็บอกกับพระเนนว่าจะเรียกผีนางสีมาว่ากล่าวให้เลิกทำความเดือดร้อนในคนอื่นสักทีหลังจากนั้นผีนางสีก็หายเงียบไปไม่ปรากฏว่ามาแสดงตัวหลอกใครอีกแล้วก็ไม่มีใครทราบว่าหลวงพ่อเนียมทำยังไงถึงได้กำราบผีนางสีจนหมดฤทธิ์นอกจากผีนางสีที่บังอาจอาละวาดล่วงเกินเข้ามาถึงในวัดน้อยลุงคำก็ยังเล่าว่ายังมีผีดุอีกตัวชื่อผีอีปากแหลมคือเริ่มแรกมีศพผู้หญิงคนหนึ่งลอยน้ำมาติดอยู่ที่ท่าน้ำวัดน้อยสภาพที่เริ่มขึ้นอืดมันดูไม่ได้อยู่แล้วฟันศพยังยื่นยาวออกมาผิดปกติเด็กวัดก็เลยเรียกศพลอยน้ำว่าอีปากแหลมพระเนนเกิดเวทนาก็นำศพขึ้นมาฝังให้ในป่าช้าแต่แทนที่อีปากแหลมนี่จะสำนึกบุญคุณที่พระเนนเป็นธุระช่วยฝังศพจนเรียบร้อยกลับออกฤทธิ์ออกเดชหลอกพระหลอกเนนจนหัวใจแทบวายแค่นั้นยังไม่พอลามปามไปยุ่มย่ามกับหลวงพ่อเนียมอีกด้วยไปเคาะฝากุฏิท่านบังเกาขวาแกรกๆกรักๆคุณลุงคำเวลานั้นเป็นเนนทำหน้าที่อุปถากปรนิบัติหลวงพ่อเนียมลุงคำเล่าว่าเมื่อผีอีปากแหลมมารบกวนท่านหลวงพ่อเนียมก็ทำเฉยๆพอมันมาข้อฝากุฏิบ่อยๆท่านรำคาญก็เอ่ยปากขู่บอกอีนี่อาละวาดอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเถอะ ตั้งแต่หลวงพ่อเนียมพูดแค่นั้นผีปากแหลมหายเงียบไปเลยไม่เคยมาแสดงตัวหรือว่าทำเสียงหลอกใครอีกสำหรับตัวลุงคำเองก็เคยมีประสบการณ์ขนหัวลุกมาเหมือนกันตอนนั้นหลวงพ่อเนียมมรณภาพไปแล้วประมาณ50ปีเวลานั้นคุณลุงคำอายุต้อง70แล้วตอนเป็นหนุ่มลุงคำได้ลาสิกขาไปครองเพศคฤหัสถ์มีลูกเมียตามประสาปุถุชนกระทั่งอายุล่วงเข้าวัยชราท่านก็มาที่วัดน้อยประจำเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมกรรมฐานแล้วก็มักจะนอนค้างที่วัดน้อยเสมอครั้งแรกที่เห็นผีจะก็คือคืนที่ลุงคำเนี่ยไปนอนอยู่ในวิหารเก่าคนเดียวหลังจากนั่งภาวนาเจริญสมาธิพอสมควรแล้วก็เตรียมตัวจะนอนเสร็จแล้วเวลานั้นก็มีสิ่งหนึ่งหล่นลงมาจากเพดานวิหารตรงหน้าห่างจากที่ลุงคำนั่งอยู่ประมาณสักสองวาเห็นจะได้สิ่งที่หล่นลงมาก็คือเด็กตัวจิ๋วเท่ากับตุ๊กตาตัวเล็กๆสูงแค่คืบกว่าเท่านั้นเองหน้าตารูปลักษณะเป็นเด็กธรรมดาเหมือนเด็กทั่วๆไปไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสมัยใหม่หรอกนุ่งผ้าจงกระเบนแบบโบราณแล้วก็ไม่ได้น่าเกลียดน่ากลัวอะไรเพียงแต่ตัวเล็กอีดเดียวเหมือนตุ๊กตาเท่านั้นแหละเด็กประหลาดเนี่ยยิ้มให้ลุงคำซะด้วยก่อนที่จะวิ่งมาทางซ้ายมือวนอ้อมไปข้างหลังลุงคำไปออกข้างขวาแล้ววิ่งตรงไปทางประตูวิหารแล้วก็หายวับไปเด็กประหลาดที่เห็นเป็นผีอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ไม่ได้มาหลอกหลอนให้เกิดความกลัวคงจะมีเจตนาแค่มาล้อเล่นเพราะว่าก่อนที่เขาจะหายไปยังถลกผ้าอวดก้นจิ๋วจิ๋วให้ดูซะด้วยแต่ว่าผีหลอกลุงคำที่น่ากลัวที่สุดก็คือเหตุการณ์หลังจากเจอผีเด็กมาแล้วไม่นานคืนนั้นลุงคำก็นอนอยู่ในพระวิหารเก่าคนเดียวเหมือนเดิมขณะที่เอนกายนอนบนเสื่อมองขึ้นไปบนเพดานวิหารก็มองเห็นตะเกาคู่หนึ่งไต่ลงมาจากอกไก่ของวิหารตะเกาก็คือตะขอเหล็กกับท่านผู้ฟังตะขอเหล็กที่มีมือถือที่คนจีนเขาใช้เกี่ยวกระสอบข้าวสารนะแบบนั้นนะเขาเรียกตะเกานะครับตะเกาคู่นั้นน่ะไต่ลงมาตามฝาผนังเหมือนกับมีชีวิตพร้อมกันนั้นก็มีดวงไฟดวงหนึ่งลอยตามตะเกามาด้วยเมื่อตะเกาไต่ลงมาใกล้จะถึงพื้นดวงไฟก็ลุกโพลงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆลุงคำมารู้สึกพรั่นพรึงเป็นที่สุดถ้าตะเกาผีตรงมาที่ตัวก็ไม่รู้จะทำยังไงเวลานั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือหลับตาปีสวดมนต์สวดคาถาเท่าที่จะนึกได้แล้วก็นึกถึงหลวงพ่อเนียมให้ช่วยอย่างเดียวลุงคำนอนใจเต้นครุมครามครุมครามอยู่พักใหญ่ก็ลืมตาขึ้นมาดูปรากฏว่าไม่เห็นอะไรอีกตะเกาแล้วก็ดวงไฟน่ะหายไปหมดแล้วคืนนั้นก็เลยนอนหลับตื่นๆกระทั่งรุ่งเช้าและตั้งแต่นั้นแกก็รู้สึกขยาดที่จะไปนอนในพระวิหารเก่าคนเดียวอีกแกไม่ไปนอนอีกเลยครับนั่นเป็นเรื่องเก่าๆเล่าให้ฟังเหตุเกิดสมัยหลวงพ่อเนียมวัดน้อยครับมาถึงเรื่องแปลกๆเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเรื่องผีหัวขาดครับในก้อนนางโพในบ้านอยู่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีอาชีพในทางเผาถ่านทุกๆเช้าหลังจากกินข้าวเสร็จสองสามีภรรยาผู้คู่นี้จะออกจากบ้านไปหาไม้มาเผาถ่านเป็นประจำทุกวันอาชีพเผาถ่านของนายก้อนกับนางโพนี่ก็สร้างรายได้ให้ดีพอสมควรเพราะว่าไม่ต้องลงทุนอะไรเพียงแต่ลงแรงเท่านั้นเองแกก็สามารถส่งเสียลูกเรียนหนังสือจนสำเร็จตามประสงค์ของลูกทุกๆคนแล้วก็ลูกของแกก็ได้แยกย้ายไปทำงานคนละทิศคนละทางนานๆก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านสักครั้งหนึ่งตรงทางแยกเข้าบ้านในก้อนนางโพเนี่ยมีต้นมะขามเทศขนาดใหญ่อยู่ต้นหนึ่งถึงฤดูออกฝักจะมีฝักดกมากมีรสฝาดแต่ว่าก็พอกินได้ทั้งสองก็คิดจะโค่นต้นมะขามเทศเพื่อเอามาเผาถ่านพอตกลงกันแล้ววันรุ่งขึ้นก็เตรียมมีดเตรียมขวานช่วยกันโค่นต้นมะขามเทศจนสำเร็จก็ได้รับบาดแผลกันคนละเล็กคนละน้อยเพราะว่าหนามมะขามเทศมันตำเอามะขามเทศนี่หนามมันเยอะวันรุ่งขึ้นตอนกลางคืนลูกชายคนเล็กของนายก้อนนางโผก็เดินทางไปมาเยี่ยมผ่านมาถึงบริเวณทางแยกที่จะต้องเข้าบ้านต้องตกใจอย่างสุดขีดเพราะว่าสายตาเหลือบไปเห็นผีหัวขาดยืนมือชูมือทั้งสองข้างนี่แกว่งไปแกว่งมาก็ร้องตะโกนให้พ่อแม่ช่วยเสียงหลงเลยนายก้อนนางโพได้ยินเสียงร้องเอะอะอย่างนั้นก็ตื่นขึ้นมาเอาไฟฉายส่องดูก็พบว่าลูกชายคนเล็กของตัววิ่งหน้าตาตื่นกลับมาแล้วสอบถามดูแล้วก็ปรากฏว่าถูกผีหัวขาดมันหลอกว่ามีเลือดเต็มคอยืนชูมือหลอกตรงทางแยกเข้าบ้านนายก้อนก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าตัวอยู่แถวนั้นมานาน ยังไม่เคยได้ยินว่ามีใครถูกผีหลอกเลยรุ่งเช้าลูกชายคนเล็กนี่จับไข้หัวโกรนนอนซมไม่ได้สตินายก้อนก็ไปตามหมอผีมาปัดเป่าแต่อาการลูกชายก็ไม่ดีขึ้นจนเกือบ1สัปดาห์อาการก็ยังเหมือนเดิมกลางดึกคืนมานึงนายก้อนก็ออกไปสังเกตการบริเวณทางแยกเข้าบ้านอยู่พักใหญ่ทุกอย่างเป็นปกติพอหันกลับเข้าบ้านก็สังเกตต้นมะขามเทศที่เขาโค่นวันนั้นน่ะช่างมีลักษณะเหมือนผีหัวขาดลำต้นใหญ่ขนาดตัวคนยืนตรงๆรอยตัดสูงขนาดเท่าหัวไหล่แล้วก็มีสีแดงเหมือนเลือดคนจริงๆกิ่งเล็กๆ2กิ่งที่ไม่ได้ตัดออกก็ชูขึ้นสูงใหญ่ขนาดแขนคนเวลาถูกลมกระพือก็เหมือนคนชูมือแกว่งแขนไปแกว่งแขนมาในก้อนรีบกลับบ้านทันทีรีบปลุกนางโพช่วยกันประคองลูกชายเดินมาที่ต้นมะขามเทศอธิบายให้ลูกชายฟังว่าคืนที่ลูกเห็นผีหัวขาดหลอกนะที่แท้ก็คือต้นมะขามเทศซึ่งถูกโค่นไปแต่ว่ามีลักษณะเหมือนกับผีหัวขาดเมื่อลูกชายในก้อนกับนางโพพินิจพิจารณาดูก็เห็นจริงอย่างที่พ่อบอกพอรุ่งขึ้นอาการป่วยของลูกชายก็หายเป็นปิดทิ้งเหมือนกับคนปกติสร้างความแปลกใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากถ้าหากในก้อนค้นหาสาเหตุไม่เจอลูกชายก็ยังคงป่วยไม่หายเพราะกลัวเพราะฉะนั้นก่อนจะทึกทักว่าสิ่งที่พบเห็นนั้นมันคืออะไรกันแน่ก็ควรจะพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อนปัญหาก็คงจะไม่เกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้ครับครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ